राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 11 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम आसुर संपत्ति में लिखा है कामोप भोग परमा एतावदित निश्चिता, कमा लो खा लो भोगो इतना ही है, बहुत नीची दृष्टि होगी। साफ मनुष्य की दृष्टि दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए, लंबी दृष्टि। पहले जन्म में क्या किया है, अगले जन्म में क्या करेंगे, इस जन्म में क्या हुआ है, ऐसे 3 जन्म की ख्याल रखने वाले आदमी ठीक होते हैं। उनसे ये 3 गुणों से अतीत की बात की, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल ही नहीं, 3 कालों से अतीत, 3 गुणों से अतीत, 3 अवस्थाओं से अतीत, 4 अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरी, ऐसे अतीत वो तिथि मनुष्य की तिथि दृष्टि हो जाएगी। बहुत कम ऐसी बात है, पढ़ने में तो कई बातें आती है, शास्त्रों के अनुसार करते हैं, परंतु वास्तव ऐसी ऊंची दृष्टि वाले मनुष्य बहुत कम है, जो उनके आदर करते हो, समझते हो। मुख्य बात कामना का त्याग भी नहीं करती, कामना का त्याग। गीता में कामना का त्याग भगवान को याद करना, ये बात हमारे समझ में आई थी बहुत वर्षों तक, बस मैं साधारण समझ में बढ़िया नहीं, पर कुछ ख्याल आया था। हम 1984 की बात है, उसमें ख्याल आया, 2 बात पर भगवान ने बहुत जोर दिया है, भगवान को याद रखना, संसार की कामना का त्याग करना। बड़ी प्रसन्नता हुई गीता का सार है। अब देखते हो गीता में बहुत विलक्षण बातें हैं, बहुत ही विलक्षण, बड़ी विचित्र विचित्र बात है। हर एक दर्शन में इतनी बात नहीं मिलती, दार्शनिक बातें बड़ी सूक्ष्म है, परंतु गीता का कुछ ज्ञान विलक्षण है, बड़ा आलोक विचित्र बात है। तो मनुष्य के विवेक की बहुत आवश्यकता है, विवेक मन सत असत नित्य अनित्य सार असार देह देही कर्तव्य अकर्तव्य हे उपाधि है दो, इन दोनों विवेक की बहुत आवश्यकता है, बहुत काम करता विवेक। और विवेक का राज्य है, इससे आगर है भक्ति का राज्य है, समझ विचित्र बात। मनुष्य के लिए इस बात की जरूरत है, खास मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर है, ये ज्ञान विवेक प्रधान है, इसमें विवेक की प्रधानता है, उस विवेक को बढ़ाना चाहिए। जो जो विवेक का आदर करोगे, त्यों त्यों विवेक आप सब बढ़ेगा, भगवान की उस दया न है। ये जो बुद्धि की विलक्षणता है ना, ये कर्म का फल नहीं है, ऐसा आता तो है बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है, परंतु कर्मों के अनुसार मान लेने से एक बड़ी शंका होती है। जो शुभ कर्म किया है उनसे बुद्धि शुभ होती है, तो शुभ और अशुभ का पहले ज्ञान होना चाहिए ना, पहले ज्ञान शुभ अशुभ का ज्ञान पहले होना चाहिए, पीछे शुभ कर्म करेगा तो ज्ञान पहले है, पीछे शुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का फल अगर अच्छी बुद्धि होगी ये समझ नहीं आती ये बात। मानो शुभ अशुभ का ज्ञान पहले होना चाहिए, पीछे शुभ काम करेंगे तो ये अनादि है, तो कर्मों के अनुसार नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये कर्मों से बना हुआ नहीं है। विवेक, विवेक शक्ति भगवान ने दी है, मात्र प्राणियों को दी है, मनुष्य को विशेषता दी है, मनुष्य का पक्षपात विशेष है, भगवान इसको विशेष विवेक दिया है, इसको कर्म करने की शक्ति दी है, विवेक दिया है, बहुत विचित्र बात दी है भगवान। कर्म करने की शक्ति से तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, मृत्यु लोक में रहो, कहीं रहो, ये जा सकते हो, ये कर्म करने की शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दी है, तुम स्वर्ग में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो, नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति में जा सकते हो, सौरभ जागरण में जा सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, ये स्वतंत्रता है इस मानव शरीर में। तो दीर्घ दृष्टि रखनी चाहिए, थोड़ी तुच्छ दृष्टि है, जैसे बालक होता है, बालक की दृष्टि छोटी दूर होती है, इस वजह से जीव को अच्छा लगे वो तो खा लेगा, और जीव को अच्छा नहीं लगे वो बढ़िया वो बनेगी दवाई वो थूक देगा। उसका ज्ञान तीन अंगों का ही है, अपनी ओर से तीन अंगों जो जीव है जो स्वाद यही आता है, इतने ज्ञान है, इनसे बड़े हो जाते हैं तो तीन हाथ का ज्ञान हो जाता है, मानो शरीर का, शरीर के लिए ठीक हुए तो भले निशुद्ध वो अशुद्ध वो कैसे ठीक है, और शरीर के लिए हानिकारक हो तो नहीं करेंगे, बढ़िया से बढ़िया नहीं करेंगे, वो तीन हाथ की दृष्टि है। इससे तीन जन्म की दृष्टि है कि भाई पहले क्या किया था, उन कर्मों के अनुसार अभी परिस्थिति मिली है, अभी कर्म करते हैं उसे आगामी स्थिति मिलेगी, तो अपने ऐसा काम करो कि आगामी स्थिति हमारी अच्छी हो। वो तीन हाथ का निर्णय कर देगा, मध्या है, मानस है, अंत मंत्री है, हिंसक जीव नहीं आएगा, तीन हाथ का उन्हें कोई है ही नहीं, सही ठीक रहना चाहिए, बस कुछ भी खाओ कुछ भी करो, तो वो छोटा ज्ञान है, सीमित ज्ञान, और तीन जन्म का ज्ञान है, तीन जन्म से ज्ञान, तीन काल का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान, और काल से अतीत, तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुणों से अतीत, गुणातीत है सर्वोच्च, वो गुणातीत दृष्टि, वो दृष्टि है वास्तव, तो मनुष्य की वो दृष्टि होनी चाहिए, सबसे ऊंचे ऊंचे आयाम, और इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है, और कठिनता मानते हैं वो कठिनता नहीं है, कठिनता अपनी आदत के सुधार में है, आदत एक बिगड़ी हुई है उसके सुधार में कठिनता होती है, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट सीख गया तो बीड़ी सिगरेट छोड़ने में कठिनता होती है, चाहे कोकोन सीख गया तो छोड़ने में कठिनता होती है, तो कठिनता खुद ही बढ़ाई है, पारमार्थिक तत्व तो कठिन नहीं है, बहुत शुद्ध है, बहुत सरल है, बहुत सुगम है, खास हमें उस परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी है, इस उद्देश्य की कठिनता, ये उद्देश्य नहीं बनता है, ये उद्देश्य बने तो उसकी बहुत सुगमता से कम हो जाए, क्यों हो जाए कि वो स्वतः है। अब देखो एक बात बताओ, ध्यान दें, संसार का काम है वो तो पैदा करना पड़ता है, संसार में धन पैदा करना पड़ता है, मनुष्य पैदा होता है बस जाता है, तो पैदा करने में परिश्रम होता है, रोटी बनाओ तो परिश्रम होता है, परमात्मा रस्ते में पैदा करना नहीं पड़ता, वो तो है पहले से ही, केवल उससे दृष्टि डाल रही है ऐसे, अब ये देखता नहीं तो यू नहीं देखता, ये देख जाएगा, इसलिए दिख जाएगा, कुकूद है, मौजूद है, तो मौजूद की तरफ दृष्टि न डाल करके और ही तरफ दृष्टि, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा विचार करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, समय लगाते हैं, उम्र बिता देते हैं, फिर तक कुछ नहीं। घाणी का बैल होता है ना कोहलू, घाणी जिसमें तेल निकलता है, उसका बैल होता है, उम्र भर चलता है, उम्र भर अगर एक कदम नहीं जाता वहां का वहां ही रहा। इसलिए दूसरे काम रात दिन काम कर रहे हैं, ऐसा है खूब जोर से करे और वहां का वहां कि गया आया, ऐसी दशा हो रही है। इससे ऊंचा तेरे विचार नहीं करते। सत्संग करने वाले भाई बहनों में भी ऐसी तत्परता वाले बहुत कम है, और ये मौका इतना बढ़िया है, इतना ऊंचा है, तत्काल विचित्रता आ जाए अपने, ऐसा मौका है, एकदम अनुभव हो जाए ठीक तरह से। पर पुस्तकों पढ़ करके उसी भूल जाते हैं। ये दो मोह है, गीता दो मोह होता है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिष्यति तदा गंता स्नेहेदम स्वतंत्र। ये मेरा तेरा भाई संबंधी कुटुंबी साधुओं में ये भेद, सन्यासी ये वैष्णव है, ये वो है वो है, ये मोह बहुत विचित्र है, ये छूटता नहीं जल्दी, बड़ी विचित्र बात है। हमने विचार किया इस पर तो बड़े विचार आया मन में। हम जिनके शिष्य बन गए, जिनके शिष्य बने उनसे इतना लाभ नहीं हुआ जितना दूसरों से लाभ हुआ, परंतु शिष्य उनके ही हो गया, अधिक लाभ हो गया तो अधिक ले ले लाभ, ये बड़ी मुश्किल है। तो ये मोह का ले रहे, मोह की दर्दर है। हम जैन हैं, हम सनातनी हैं, शैव है, हम शाक्त है, हम कांडपत है, हम सौर है, ऐसे पांच खास लोग के फेर कई है। तो उस संप्रदाय के अनुसार रहते हुए उसमें ही लग रहे थे, उसे विचार नहीं करते, पढ़ते हुए भी उन ग्रंथों ही पढ़ते उनमें, उनमें दिखेरे में ही वहां रहते अलग विचार नहीं करते। विचार कर तो बहुत लाभ होगा, बहुत विचार लगन होनी चाहिए उन्नति की, परमात्मा तत्व की जानने की लगन, वो लगन हो और फिर ये फंसे नहीं। तो यदाते मोह कल्यम संसार का मोह है, और इसके बाद श्रुति विवृति पन्नाते शास्त्रों का तरह तरह का, कोई द्वैत मानता है, कोई द्वैत मानता है, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई शुद्धाद्वैत, कोई द्वैत अद्वैत, करेंगे जैन अलग ही मानता है, सनातन अलग ही मानता है, शिव धर्म अलग ही मानता है, इन्हें विचार करें तो वास्तव में क्या है। तो वास्तव में है एक चीज है, उसे राम कह दो, राम कह दो, हिंद कह दो, कुछ कह दो, एक है तत्व है, एक अल्लाह खुदा कह दो, गॉड कह दो, ये नाम कह दो, एक आधार चीज कोई है। वैज्ञानिक भी खपते है, खूब मेहनत करते जाते हैं, कुछ न कुछ है, पाया नहीं अभी, अभी तो पाया नहीं है, खोज करते हैं, तो खोज करने पर भी कोई है ऐसी तत्व। हमारे ऋषि ने बहुत विलक्षण खोज करी है, एक आधार है, वो इतनी प्रत्यक्ष है दो तरह का है दो तरह का है, एक तो ये मनुष्य है, पंडाल है, ये है, वो एक परमात्मा है, ये दो बातें है, फर्क है। ये जो है ये उत्पन्न होने के बाद है, पहले उत्पन्न होता पीछे है, और परमात्मा तत्व है वो है पहले है, ज्ञान पीछे हो पहले, वो है ही रहेगा, उसमें नहीं होगा ही नहीं, और ये नहीं था है हुआ फिर नहीं हो जाएगा। स्वास्थ्य एक बात खास हमारे समझ में आई है कि संसार का वियोग नित्य है, ये बात समझ आए तो बहुत सुलभ हो जाता है। संसार का संयोग और वियोग, वियोग नित्य है। आप हम नहीं जानते थे पहले, फिर जानने लग गए, फिर संयोग वियोग, संयोग वियोग, तो पहले साफ था वियोग था और अंत में साफ वियोग होगा, न आप जानेंगे न हम जानेंगे, कुछ पता ही नहीं कहाँ जाएंगे कैसा होगा। तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है, उसका योग जो है संबंध वो नित्य है। आप जाने न जाने, माने न माने, आप दृष्टि डाले न डाले, आप स्वीकार करें न करें, पर वो सब में कण कण में सब में परिपूर्ण है। वो बहिरंतस्त भूतानाम अतरम सर्व निर्विशेषः, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ जैसे ये प्रकाश है, उस प्रकाश में शरीर दिखते हैं सभी, ऐसे ही ज्ञान है। उस ज्ञान के अनंत ब्रह्मांड है, उस जानकारी में है, और जानकारी सत होने से उसको नित्य कहते हैं। वो है जो तुम है, उस है में नहीं होता नहीं, ना भाव विद्यते सत है, उस का अभाव नहीं होता है। और इसका अभाव है जो भाव नित्य, संसार का तो भाव नित्य, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ये तो बदलती रहती निरंतर बदलती रहती निरंतर। थोड़ा सा विचार कर तो ये समझ में आ जाती है बात। जैसे बताओ है कि एक उत्पत्ति एक स्थिति एक प्रलय, एक जन्म एक स्थिति एक मरना, तीन बात है। संसार उत्पन्न होता है रहता है फिर लीन हो जाता है, बालक जन्मता है बड़ा होता है फिर मर जाता है। तो इनमें उत्पन्न होने को जानते हैं और मरने को जानते हैं और बीच में कायम रहता ऐसा जानते हैं, परंतु बारीकी से जाना जाए तो जन्मना मरना ही है, रहना है ही नहीं। क्यों बालक अवस्था जवान अवस्था होगी बालक अवस्था मर गई, जवान अवस्था बूढ़ा हो गई तो बालक जवान अवस्था मर गई, तो मरना जन्म ही हुआ ना। वो मरना जन्म का बालक जवान वृद्ध तो दिखता है, पर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं बदलता नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बह रहा है वो, इस तरह से ये निरंतर बह रहा है। तो इसमें जन्म मरण है स्थिति है ही नहीं। फूल बुद्धि से तो जन्म और मरण के बीच में स्थिति दिखती है, पर थोड़ा देखे तो स्थिति नहीं दिखेगी, केवल प्रवाह दिखेगा, स्थिति है ही नहीं। स्थिति अगर वह है तो जैसे थे वैसे हम रहना चाहिए, बदल जाते हैं, तो स्थिति नहीं है, बदलता क्यों प्रवाह बदल रहा है। अब बैठ गए उसमें सुख चाहते हैं, संग्रह कर लेंगे रुपया ले लेंगे आराम कर लेंगे, बिल्कुल गलती बात है। ठीक ज्ञान हो जाए तो ये तो बैठ रहा है, लेकिन रहे बिना संग्रह और भोग दो इच्छा हो नहीं सकती। दो इच्छा तभी होती है जब उसको है मान लेते हैं, जो नहीं है उसको है मान लेना संग्रह की और भोग की इच्छा होती है। रुपया इकट्ठा कर लें और भोग भोगेंगे, और भोग भोगने का टाइम कहाँ है, इकट्ठा करेगा समय कहाँ, समय तो जा रहा है शरीर, तो कहते हैं समय जाता है, हम तो कहते हैं सब जा रहे हैं, प्रतीक खत्म हो रहे हैं, एकदम खत्म हो रहे हैं। ये बात तो आपके तो परिचित है, मैं तो आप लोगों से परिचित ही है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये बात कही है कि मनुष्य समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, वर्ष गांठ बनाते हैं कितने वर्ष के हो गए इतना आ गए, बिल्कुल झूठी बात है, मर गए ये सच्ची बात है। जितने वर्ष आए हैं उतने तो मर ही गए, जन्म जब जितने लंबी उम्र थी क्या उतनी उम्र बाकी है, अब जितनी उम्र आई उतनी तो खत्म हो गई, अब बाकी कितनी इसका पता नहीं है, परंतु मर गए इसका पता है। 20 वर्ष है, 25 आया, 50 आया, 60 आ गया, तो 60 वर्ष तो मर गए, 70 आ गए, 70 वर्ष मर गए। मैं आकर बैठा उस समय जितनी उम्र थी अब वो नहीं है, 18 मिनट थे 38 मिनट आ गए, जब मैंने घड़ी ली तो 18 मिनट गए, अब इसमें 39 मिनट हो गए। तो 20 मिनट उम्र आपकी हमकी सबकी कम हो गई, ये मर गए, ऐसे मर रहे हैं निरंतर, पर देखते हैं एक दिन हम जी रहे हैं, ये अज्ञान है। देखो तो साफ दिखेगा, आप देखो तो बिल्कुल साफ दिखेगा, कैसा दिखता है नहीं ये पता नहीं, हमारे घर भी बिल्कुल साफ दिखता है कि मर रहे हैं। अब कितना बाकी है इसका पता नहीं है, एक दिन वो हो जाएगा राम नाम सत बोल जाएगा, और वो आ रहा है। अभी जोधपुर में सत्संग में एक माई मर गई, सत्संग में तो वो जो मर गई जिसका जो मसाला है वही मसाला ये है, धातु और चीजें कोई खिद्र पावो गगन समीरा पंचर सदी अदम शरीरा न जाने कब चल दे। तो भाई असली काम कर रहा हूं, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो ली, पर धन पर मन हरण को भेषा भी पर ली, भगवान के भजन में लग जा रहा प्रत्यक्ष निहाल हो जाता प्रत्यक्ष। मैंने देखा ऐसा जो साधु इसमें लग गए अवस्था और हो गई। हमारे ये गुरु भाई थे आयुर्वेद का काम करते थे, 2-4-5 रुपया पैदा न हो तो वह मन नहीं लगता, 100 रुपये 100 रुपये 6 गाल पर लगा दिया रात में राम राम राम राम राम, परिवर्तन आता है आदमी होता है, ऐसा उन्होंने देखा है। उनके पास एक पत्र आया, उसने लिखा कि आप भजन नहीं करते हो तो बताऊ समाचार एक पत्र, आप जिन लकड़ों में बड़े हुए वे लकड़े तैयार है, वे अब वृक्ष नहीं उगेंगे, तो जिस बांस बांस की सीढ़ी बनेगी वे बांस भी तैयार है, मूंज भी तैयार है, कफन भी तैयार है, उठाने वाले भी तैयार है, अब नजर में उठाकर बांधने वाले भी तैयार हैं, सब सामग्री तैयार है, केवल आदमी फोफा हो रही है, इसको अधिकते हैं, ये बंद हुई चट सब सामग्री आ जाएगी, और बड़ा हुआ जगह भी धीरे धीरे है आप ही पड़ी है ठीक पर, इससे उनको बहुत फायदा हुआ। बात तो ये है, अब आपको भी सुना दी, आपने सुन ली नहीं है, विचारने की बात है, फिर क्या करोगे बताओ। प्रोदीपते भवने तो कुप खंडम प्रकृत जमा पीर, आग लग जाए फिर के कुआ खोदो, कुआ पानी में बुझाने दे, कुआ खुद ही से आग गया आग उड़ जाएगी कि तो अभी से आप करो काम तो ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अभी कर सकते हो, अभी सावधानी के साथ उसको कर सकते हो, अभी तो करते नहीं, फिर करेंगे फिर करेंगे। ये जो फिर करने की बात है ये बड़े भूल की बात है, बहुत दुख, काल कर सो आज कर, आज कर सो अब, पल में पड़ रहे होगी फिर करेगा कब, आज कर सो अब अभी अभी अभी अभी करते हो सच्चे हृदय से, तो निहाल जाओगे निहाल जाओगे, नहीं तो समय चूकी कोई का पछताने का भरसा जब किसी सुखाने, ये बात है सर। तो सावधान हो जाओ, हर एक भाई सावधान हो जाओ, अपनी दृष्टि से अच्छे से अच्छे काम करो, गृह देव केस ऐसो मृत्यु ना धर्म आश्रित, मौत ने तो केस पकड़ लिए झटका दिया है, सब सामग्री तैयार है, वो लकड़ा तैयार है, मूंज तैयार है, बांस तैयार है, आदमी भी तैयार है, और आपकी दगे भी तैयार है, आप भी तैयार हो, थोड़ी सी गए ये फूफा हो रही आंखें चुनचुमारी थी, ये बंद हुई चट सब सामग्री मिल जाएगी, अब नहीं बनेगी वो कोई लकड़ी, अब नहीं हुई निश्चिंत बैठा है, सामग्री सब तैयार है निश्चिंत बैठा। चिंता ही नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण चेत करो भाई, चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को लेतो रे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को लेतो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया, भूलो कहा भ्रम में भोला कुछ सुकृत लेतो रे, बेर बेर में टेर कहा तू दे मिलेगी रेतो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए चेतो रे, देव मिलेगी रे तो नारायण नारायण।